And you forget that on camera. Ne játszod! Ne megy! Megáll. Ugye rá vizet hozok. Ha ne menjen, jó? Itt a víz a mennyiségben. Megint dumálsz össze-vissza. Itt van a víz, nem? Figyeld meg, jó? Tessék, figyelj kés. Te öntsed, ha így. Nem akarom túl önteni. Megállt. Igen, megyek oda. Na, semmit meg. De hogy visszahoztam ezt? Nevek a gyomorvédőt. Ne adjál vén, hogy később. Nem később, öző. Bekapod azt. Alapni be van. Aludtál már? Aludtam. Te aludtál? Nem. Abszolút nem aludtál? Nem. Ugye, hogy nem? Akkor nem. Aztán meg ez egy kolbikát! Hogy van, hogy egyik kolbikát, egyik? Nyerd már le! Kedj meg a kicsit! Nem piszkod, nem. Így, ne is csak úgy nyerjen, nem állj be, így legalább. Nem igaz, nem visz így állni, és így le, jó? De menj. Így áll, fogd meg a kezeddel, fogd meg, látod? Meghúzod a poharat a kezeddel, és akkor leviszod. Nem bírod fogni. Szóval meg van meredve. Nincs meg merevedve. Igyad be. Ne bírod inni. Hát az. Vegyázz még neked rendesen még. Igyel. Igyel még egy keveset már. Nem bírok. Igyad már. Ha ne erőtesed rám, ha nem bír. megmaradjál. Mindenhol, menjek a picsába már. Mit mondasz? Menjek el innen a picsába már. Nem kell elmenned, fiatal vagy te még. Tisztára fiatal vagy. Minek akarnál elmenni? Mondd már meg. Hát ne éljek, minek? Az éjjesz még, hogy éljék. Jó. Vazd meg, higgy a hányok. Te legház? Éjszaka is hántam. Amiben? Az a sereng gyütkében jöhet. Jó, azt ki fogok jönni. Egyéb még egy kekszet tényleg. Ne, az már! Mi lesz a kekszet? Mondd már meg. Hát de nem millé. Egyéb már kekszet, szépen mondom már. Beködött a kamera. Gyert jövök vissza, hozok fát. Nem akarsz tejét nézni addig? Hol? Van egy tárgyalatot. Jól csapkodni. Nem tudom. Hát tudod, Csaba, ne játsz meg a szerep. Amikor nem tudtam volna túlélni anélkül az ott létet, hogy Andi ne szólt volna hozzám két szót, mert egyébként bújtott, az ember sok-sokat után már mennyire elveszíti a realitás értékét. Hogy az én érzéseim, a megérzésim, amit amúgy hagyatkozom az életben, Ozsa Brand cserben hagynak, mert már nem tudott, hogy mi az igaz. Nagyon érdekes. Átkapod, ott átkapod, és akkor most mit nem tudod, hogy ki jó indulattal, ez egy jó indulattal közeledik, és ki az, aki rossz indulattal. És akkor mondjuk, hogy stabilitás kell ahhoz, nagyon. És belső önismeret, és gyakorlatilag, hogy az megnyerhesse ezt a játékot. Nem persze, tegyük a ügyesség. Kiserne Zsolt és családja Dorinka és Zoé karácsonyi előételt készít nálunk, hogy pontosan mi készül és hogyan hangolódnak az ünnepekre, arról őket kérdezik. Jó reggelt kívánok! Elképesztő, hogy így egymáshoz öltöttetek. De cuki vagy, hogy még te is felvettél egy ilyen tematikus inget. De szépen mondjad, hogy tematikus inget az oldalás választásokkal. Ez van egyébként költöztetek? Nem szoktam. Nagyon szeret vásárolgatni magának. Csak megláttam maguknak ezt, és utána soha be akarok a legjobb. Egyetek, és túl sok alapanyagot adtam, négy összesen. Ebből mi lett, illetve talán öt, hogyha a rozmarinot is oda vesszük, ebből mi lesz? Sőt, csak három vagy négy, mert hogy ezt nektek hoztuk. Ez a saját kipőlünk, ami tegnap kipőlt el. Igen, meg is kóstoljuk. Úgyhogy meg is nyugodtan. Mi egy végkövetekkel a szankcióval készültünk. Mi nagyon szeretjük, és mindig kerül a feletni azt. De ez egy jó kis gyors és nagyon finom előétel. Viszont már kísérletezni fogunk, mert egy ismerős mondta, hogy ha egy ilyen rozmaringos, mézes és elegyen lehetjük, akkor még csinálom, úgyhogy ezt ma próbáljuk először, mert hát szokás szerint ezt a rozmari terből hoz. Mert pedig az, hogy pikásnak hangzik, nem? Te vagy a nagy gurmé közt. Igen, nagyon pikás, csak az egy kérdés az, hogy készül, hogy mennyi idő alatt készül ez el? Hát, szóval egy körülbelül fél óra, ha is nem felkikerjük, akkor 200 fokon a sok felső sütéssel. Ő magában az asszakci, vagy tökéletes a méz, mihez kell? Hát figyelj, nem tudom, mondom, ezt most fogjuk kikísérletezni, meg kell olvasztanunk az összevágott rozmaringat, és ezt el fogjuk szólni. Mi alapjáratban csak befekelni szoktuk, és úgy szoktuk kisötni. A feretteni asztalra még békületeket csirkemá is kerül. Na jó, van, figyelj, Marika, az előbb azt mondtam, hogy ez kb. Fél óra alatt megvan. Én elkezdtem magammal összeadni, hogy ha a bregvét sőt töltött káposztát is feltételezek rólad, meg még ezt tart, ez mennyi idő maga az előkészület és a folyamat és a vége? Nagyon jó, hogy segít a családban, bregvét nem szoktam sütni vele. Valahogy nekem a sütés nem annyira megy jól, pontosabban lehet, hogy nem, de anyikám nagyon jól süt, és ez valahogy az őre szokta marad. Mi felosztjuk a feladatokat, ma lesz egész napos főzés, tegnap az egész napos takarításunk, tegnap az egész napos takarításunk. Olyan világságistát is, amint egy nagy sejét fogod lenni? Hát, anya, Ja, rosszul vagy nagyon? Te mindig rosszul vagy. Hogy vagyok, rosszul vagyok. Mondd el, mi a bajod? Fáj. Mi fáj? Gerincem. Meg? Ez a tüdőm. Miért mondtad, hogy ha te stop, tegnap, hogy fáj a tüdőd is? Miért mondtad? Nem mondtad. Nem mondtad! Figyelj, Markulán! Zsek, fogd a fejedet! Fogd már meg! Nem kell fognod a fejedet. Még fogod? Mert nem jó vagyok. Léte nem jó vagy. Fáj a fejed? Az nem fáj, csak a gerincembe becsülj. Megyek el már a Predátovicshoz? Majd később. Várja, nem később, majd egy-kettő gyolgolok egyet, és majd visszajövök. Akkor nem én foglak ápolgatni, most az a terv, hogy egyén, eszöl, eszöl, mert mindjárt lejár a fél óra, 9-kor eszöl, bekapod a többit, én meg itt hajlak téged át. És így. Az itthon fog lenni. Az én fog ápolni téged, hát alig várod, ugye, hogy várod? Rendtelen várod, ugye, hogy? Várok én mindenkit. Várod a Gábort, hívjam fel máma? Most is hívod. Hogy jöjjön el hónap, vagy hogy? Még máma is egyet akar. Jó, akkor van itt minden kész. Nézze, kell törölni a port itt, és akkor... Elbírsz, hinni kell magadból, hogy igenis, hogy elbírsz kellni, és elbírsz menni. Ugye, hogy elbírsz menni? Jó, mama. Ugye, hogy elbírsz menni? Nem bírok. Miért nem bírsz? Hát nézd meg, milyen vagyok. Dagadt a lábad is, ha jól látom, ugye, hogy? Nem tudom. Dagad kell, bekapod már a vízhajtókat is. Jó napod lesz már. Addig várod a vízhajtókat. Ugye, hogy várod a vízhajtókat? Mondjad, hogy várod. Rettenet. Hát miért nem várod? Pész pisálni! Nagyon megy dagadt a lábot, ha jól látom. Na hozzá már a parancsot. Mindjárt hozzom. Nézd meg, hogy milyen szegény a kezem. Kell neked egy műszíre lenne szükség, ugye vagy? Műszíre, ugye? Még műfej, meg minden műszí. Jó mondod. Nyeldom a parancsot. A lapátod. Nincs itt a vödörbe? Nincs itt, semmi a vödörbe. Ott a kisöprűdi, ott van a... Csak voltunk, hogy egy ilyen tapasztalat természetesen annyira ragaszkodnia kell a szerepléshez, de éppen ez a felismerés tette őt igazán boldoggá. Ez mindenkinek kis gondot okoz, aki lefogadja a hazudik. Mindenki szép és fiatal akar lenni 100 évig. Ez az nem megy. Nem kell mindig azt hinni, hogy az ember 20 éves és még csillogvillog. A potápatának a rúdra látó, hát ott kellett lenni. Tudod, de ma nincs hallottál. Tudom, hogy úgy tudsz. Papír még van ott a kis... Kis használtadok a reklámot. Anyád az korát nézve. Korát. De négy kell a hangkorát. Akkor van, kell van neki, hogy az a mániája neki, hogy korán föl kell. De akkor akarsz fölkelni? Nem tudom. Mit nem tudsz könnyelni? Hogy én mikor kellek fél. Látom, hogy tegnap este szartál. Ugye? Az éjszaka volt az. És kidobtad a... Mi van? Jó volt valahogy? Nem jó volt, sehol sem. El volt az esti. Nem. Máskor ne hozzáj nekem. Mit? Sőtétel, babot, meg aki a fazál. Mine? Mine? Megérdemled. Meg? Meg? Nem érdemlek én már még vizet sem. Megérdemled. És azt lettél a feltétel is. Most vagy, hogy kell állap. Mi? Megmaradsz az utónemzedéknek. Jó van, hogy egyszerben hallottam. Nézd ide! Most így. Lájtam, nagyon senki nincs kamerázás. Azért nincs, mert... Nézd ide! Nincs ilyen vénszar. Milyen vénszar? Fiatal vagy te. Kifogyott az akkumulátorom. Tudj be a izét, a kis vajtó. A sky vajtó. Valamennyire meg is kisára. Így. Négy vasna. Gyere ide, ki aludt? Megyek, kanyomám, megyek! Ki aludt, fiam? Megyek már! Ki aludt? Egy parázs, akkor parázsra legyújtok. Kapoljál, miért fagyok már? Ne hozzak, semmilyen se hozzak lépőben. A lépődbe? Elvisz a Bobby. Hova? A sarkamra. Behajít a disznóknak, hogy megeszve. Ja, várjál. Várjál, szerzítem. Mit hoztál? Amcét az akkumulátortól fényképezőgépbe. Jaj, az nem fontos. Tényleg mit fogok hozni? Parazsat? Hát. Mondd még egyszer! Ha akarsz jutni? Mit mond? Emlékszesz? Temetőbe. Nem azt mondtad! Disznóknak behajít a Bobby. És mi lesz akkor ez? Megesznek. A disznók meg fognak enni? Ha biztos. Akkor hívjam fel a Gabit? Első gyújtsam, mert nagyon fáradok. Reszkedek. Jó, egyszer, aztán elmegyek Predátorihoz. Jó, ha minden meg van beszélve. Nem mondja be, ez gyújtva. Csak elég lesz a kamerázásba most már. Vezetessen a kábel tévét? Mondjad. Mit csinálja? Vezetessen ki a kábel tévét? Meg a házi telefont is ki kellett volna már vezettetnem. Réges régi után. Azt csináltam, hogy lesz egy antenna berakva, és a antennán át binnen nézni a TV2, M1-el, Duna TV-t is, akkor útig elég volna. Többen nem szoktam nézni, nem? Nem nagyon. Na. Jaj. Csak ne kellene megmozdulni. Nem kell megmozdulnod. Gyújtsd be a kockába. Nem fogok a kockába begyújtani. Nagyon fáradt, úgy részked a bevem. Reszked a rossz nyavaját. Az este megvett kő. Mi veté? Az este tényleg vett kő, hogy vissza. Hova? Jó lezet. Vel kézzel le. Thank you. így is. Kalmár is bent aludt a vakjába. És mi lehet meghalkani? Hát meghalt. Hédő találta. Aztán fenntsek. Mindegy, te hindig a kellem. Na, az nagyon prima. Nagyon az! Nincs vélem. Ebbe vegyül a netésse. Alulunk is ki. Azért nem jöttem, mert be van borulva. Nagyon nagy a köd kanyon. Köd van. És a köldöcske. Körül is kiskedtem. Azt a lukat nyitjuk. Jaj. Húsz kiskedtem. Ne van! Mindenki úgy. Nem tudod kihúzni a kezedet? Nem. Most igaz, innen is. Nyugodj meg, jó? Nyugszok én mindig. Hozok enni. Ne hozz enni, nem bírom. Ennek kell az orvosságot bekapni. Nézzem, mi van a hűtőben. Van, hogy siálko, finom. Mi van, kis kenyered, ami hozta. Van citromot, van banánot, van kolbászot. Nem bírok semmit. Hogy is hívják ott? Kis tányér? Na, kis nyár, nem a kis, hogy is hívják a... Tudom már, hol tetted. Jaj, lapozz már. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Olyan naív a tűz. Dobja bele egy kockát. Beadottam egy háromat, és mégsem nem bírod. Rossz az idő. Jaj. de külön. Köszönöm tenni. Mondasz? Békülnek köszönöm tenni. Nem akarnám bakadni. A bóbog valami. Mondasz? Bóbog. De nem az, aminek kellene. Ide enned. Nem bírok. Nézve segí, jó? Nézve segí, tápogtad? Egy itt van. Most egyszer bekad az orvosságokat. Aztán melyik például, hogy egy gyira felerősebb fájdalomcsapítót. Ostoba. Jaj. Jaj. Edd meg a korbász kanyomat! Nem bírok! Finom korbász, nem tudsz ellenállni. Edd meg a korbász! Egyed már! Nem veszem ki, edd meg! Hétszás! Jöjj ki! Egyél, aztán bevagyod az orvosságokat! Jöjj, de... Edd már meg, már a kolbász már meg! Finom kolbász, egy bírod enni! Meg azt nem bírod. Nem, külön nem bírtad. Jaj. Jaj. Úgy csinálom neked a sezőbe jön kifelé. Miért? Sezőbe jön kifelé. Edd a kolbász, kolbász adja az energiát. Húzza ki. ne így ennyire. Talán? Csak húzni meg, hogy a segél legyen kiszavít. Ja, értelem, mit akarsz. Nem nyugodod van a lábaidat? Dörgünk mi a kezeimet. Nem érzem. Nehé! Ha? Dörgünk mi a kezeimet, mert nem érzem. Üssed! Nagyon hideg? Nagyon. Üssed! Tapsolj! Na, mindjárt. Jó? Ideje. Testvéremet az éti fia elrendezte. Hogy érted? Mi lett vele? Hát, ápolgattana. És ápolat tégedet. Hát ápolt, igazad. De? Mi? Látod, hogy el is temette minden. El is temette. Én nem kell, hogy eltemesse, én nem ott élt el temetni. Mentek érte, sírások, éjszaka. És? Kivitték a fagyasztóba. Jó, ott a temetésé, nem volt ott senki a temetésé, vagy mi? Az én csillott volt a kormányi testvére. Hajj, csak ketten voltak ott, vagy mi? Azt már nem tudom. Éjszaka ásták el a... Nem éjszaka ásták. Hanem? Na, akkor csináltál. De hát tudsz erre gondolni, mondd már meg. Ápolvad te is, nem olyan játszod az eszedet most is. Ápolsz igazad. Ha menne begyújt volna nálad, semmi nem volna, így áll és ugye kapsz te át is, és majd megiszod. Rövid idő alatt. Csak ne cukornék itt. No. Mert akkor nem él le. Jó, egy cukrot is rakok be a teádba. Van, kapsz tejfölt is. Tejföl az nem kell. Van kolbász, kenyér. Hozok pásétamat, hozzak? Én nem kívánom. Te kívánod a pásétamat. Én utáltam már. Nagyon megy Nem sem. Elég így szívesen jó a tényleg. Itt vagy? Várjál már! Adja a zsebkendőt, nem fújjuk az ujjjén. Egyél máma! Itt van, fogjál. Értem már, annyit van. Kaszával se kicsitben. Máme. Jó. Jó. Jó. Van-e elég manilla? Miért? Várjál! Mi kell manilla? Arra köszni egyet, egyet meg valahova. Kilincsre. És mit akarsz? Elmenni temetőbe. Nem iszol a temetőbe? Nem kérdez semmit se. Fel akarsz egy magad, még nagyon ütni magad. Mi akarod nagyon ütni, mondd meg. Nem élethez. Élethez kézeden. Mindjárt jobban leszel, erősebb felcsapított feliratot, és már is jobban fogsz élni. Csak van valahol majd adtok. Nem, itt volt. Nem, milyen életet élsz te? Ha másod fel semminak kellni, és élnek boldogban. Nem élet itt, mondd már még. Mi nem haragszok te rád, mi haragudnál? Mondd már még. Én mi haragudnál? Mondd már még. Mi haragudnál? Mi haragudnál te rád? Mi nem haragszok abszolút? Kiáltatlan vagyok. Milyen kiáltatlan? Mi haragudnál te rád? Nem vagy abszolút utálatos. Milyen utálatos? Nem vagy ki utálatos. Nem, te sem vagy az egyik kekszed. Mondom, hogy egyél, akkor egyél kekszed. Itt már kekszed, egyed a kekszed. Érom keksz! Vidinem át! Edd már meg a kekszet, már meg finom! Nem bírom, hát ne nyom már velém! A jó az... Isten áldjon meg, hát ami nem én, az nem én, hát... Hát nem az én mondom én azt, az kibaszáldjunk. Én akarok, mondom szépen, hogy akarok egy telepni, de nem akarsz elég. Itt kezdődik a probléma. Itt van a teát, kóstolom, ha nem tudod elindulni. De nem áll, itt a teát, kóstolom. Jó volt, csak kérdje a kis székre. Nem mondom, hogy megkóstol, kóstold meg. Kérdje a kis székre. Kóstold már meg. Kóstold meg a teát. Itt érző rajta. A finom. Kérdje a kis székre. Jó, leteszem. Az élet. Csak úgy te megnyitni. Így kapottottam meg. Thank you. Lassan kezd föl már. Nem kell pihenni. Jó. Mi lesz? Jó. Mi van? Jó. Vagy a derekad? Nagyon megúszod. Jó. Nem akartam. Nem kell, ne csinálj. De miért nem kezd fel egyéb már? Légy szíves. Nem bírok.